pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lutego, minęła 13. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo w sprawie sądowej odmowy aresztu dla króla oszustów na wnuczkę, zapowiada minister sprawiedliwości. Prezesi firm i rzeczoznawcy mieli wyłudzić ze SKA Banku w Wołominie kredyty o wartości ponad 100 milionów złotych. CBA zatrzymało 6 osób. Po wybuchu we francuskiej elektrowni jądrowej sytuacja jest opanowana, zapewniają lokalne władze i dodają, że nie ma zagrożenia promieniowaniem. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza, że przy zwolnieniu za poręczeniem majątkowym Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss, zwanego królem oszustów na wnuczka, doszło do złamania prawa. Zbigniew Ziobro zapowiedział śledztwo w sprawie decyzji sądu, który odmówił aresztowania mężczyzny. Ta decyzja sądu jest nie tylko kontrowersyjna z uwagi na okoliczności tej sprawy, ale okazało się, że sąd w ocenie prokuratorów Prokuratury Krajowej mógł dopuścić się czynu, który już wykracza poza zakres tylko i wyłącznie kontroli instancyjnej. Czyli, że możemy mieć tutaj do czynienia z czynem kryminalnym, tak zwanym niedopełnieniem obowiązków. Z kolei, jak informował zastępca prokuratora krajowego Krzysztof Sierak, sąd, do którego prokuratura wystąpiła o areszt dla Arkadiusza Eł, nie dotrzymał terminu w tej sprawie i wyznaczył posiedzenie po przewidzianym na to 24-godzinnym terminie. Za tydzień Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję sądu rejonowego, który nie aresztował Arkadiusza Eł. Wczoraj podejrzany sam zgłosił się na komendę w Poznaniu w ramach orzeczonego wobec niego dozoru policyjnego. Arkadiusz Eł uznawany jest za pomysłodawcę oszustw metodą na wnuczka i liderem jednej z największych i najprężniej działających w naszym kraju grup zajmujących się tym procederem. W Polsce zarzuty stawiane mu dotyczą wyłudzeń na łączną kwotę 1 400 000 zł. Przez półtora roku był poszukiwany przez służby Polski, Niemiec, Austrii, Luksemburga i Szwajcarii. Poza granicami Polski szajka Hossa wyłudziła nawet 1 300 000 euro. Mężczyźnie, na którego nałożono dozór policji i zakaz opuszczania kraju, grozi do 10 lat więzienia. 6 osób podejrzanych o wyłudzenie kredytów na kwotę ponad 100 milionów złotych zatrzymali agenci CBA. To kolejna odsłona afery wokół SK Banku w Wołominie. Szczegóły zna reporter RDC Cyryl Skiba. Zatrzymani to biznesmeni, w tym prezes jednej z sieci supermarketów budowlanych oraz rzeczoznawcy. Mieli oni zawyżać wartość nieruchomości, na których były ustanawiane hipoteki, jako zabezpieczenie kredytów. Zatrzymani mieli wyłudzić 9 długoterminowych kredytów, a zdaniem śledczych te pieniądze nie były wykorzystywane zgodnie z umową. W całym śledztwie zarzuty usłyszało już 29 osób, a 4 zostały aresztowane. Straty SK Banku wynoszą już prawie 3 miliardy złotych. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W Niemczech kolejne zatrzymania w związku z planowanym zamachem. W ręce policji wpadło 2 stanowiących zagrożenie islamistów, 27-letniego Algierczyka i 23-letniego Nigeryjczyka, którzy od dawna należeli do środowiska islamistycznego. Zatrzymano w nocy. Podczas tej samej operacji przeszukano 12 obiektów w Getyndze i na terenie północnej Hesji. Sytuacja we francuskiej elektrowni atomowej Flamanville została opanowana, informują lokalne władze. Nie ma skażenia radioaktywnego. Koncern EFD, do którego należy siłownia, przekazał, że do wybuchu doszło około godziny 9.40. Spowodował go pożar w reaktorze numer 1, który po eksplozji został wyłączony. Ogień został ugaszony przez pracowników siłowni. 5 osób lekko zatruło się dymem. Lwowscy ludzie kultury i naukowcy apelują w sprawie napisów na polskim konsulacie. Wczoraj nieznani sprawcy pomazali ścianę konsulatu czerwoną farbą, a na parkanie napisali po ukraińsku "Nasza ziemia". Wandalizm dokonany na ścianach konsulatu to prowokacja uczyniona w celu zaostrzenia polsko-ukraińskich stosunków. Tak czytamy w liście zbiorowym lwowskich intelektualistów. Intelektualiści podkreślają, że tego rodzaju prowokacje zdarzają się coraz częściej. Jak czytamy, niszczone są ukraińskie pomniki w Polsce i polskie pomniki na Ukrainie. Autorzy listu zaznaczyli, że niedawny wandalizm w stosunku do polskiego konsulatu, czyli obiektu chronionego przez ukraińskie państwo, godzi już nie tylko we wzajemne nastroje społeczne, ale w stosunki między państwami. Sygnatariusze oświadczenia protestują przeciwko dotychczasowej nieefektywności ukraińskiej policji w stosunku do sprawców i domagają się szybkiego złapania prowokatorów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Berlinie wieczorem rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W konkursie głównym o statuetkę Złotego Niedźwiedzia startuje m.in. kręcony na Dolnym Śląsku film Pokot. O szczegółach Jan Pelczar z Radia Wrocław.

To jest powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i dzisiaj mamy dla Państwa monolog Marka Motasa, Ludzki i nieludzki świat. Danuta Rin zaśpiewa piosenkę Magdy Czapińskiej i Wojciecha Karolaka, Prognoza na jutro. Będzie też pamiętnik młodej lekarki, czyli Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek wystąpią w tym pamiętniku, a na zakończenie powtórki z rozrywki Jak szaleć to szaleć. To piosenka z tekstem Jacka Burasa i muzyką Ewy Korneckiej, a zaśpiewa ją Krystyna Tkacz. I ja od razu Państwa zaproszę na jutro na godzinę 13. Przypominam, że kilka minut po 13 w piątki spotykamy się w Akademii Rozrywki. To jest premierowe wydanie, premierowe skecze, monologi, piosenki. Będzie między innymi taka piosenka, bo to taki zwyczaj, bo to już drugi raz. Taka piosenka, która powstaje na podstawie tego, co usłyszeliśmy na antenie Trójki. I to wszystko się tworzy teraz. Jutro po 13 powinno być gotowe. Zapraszam Państwa serdecznie. A teraz Marek Motas zaczyna powtórkę z rozrywki. Życie od A do D. Nie wiem, po raz któryś to już z rzędu zadziwia mnie obraz światu przyrodniczego, tak ściśle powiązanego z człowieczym padołem na dobre i na złe. Dlatego ze szczególną zaciekłością zacząłem rozsupływać powiązania, jakimi przyroda zesupłała te dwa światy, ludzki i nieludzki, tak różne, choć toże same. Możliwości ludzkie okazują się być ponad wyobrażalne. Człowiek na przykład potrafi się zasępić, może być ponade wszystko osowiały, zacietrzewiony, może bobrować jak hiena, zmieniać jak kameleon. Wszystko człowiek może zrobić, by być zdrowym jak koń i z chytrością lisa nachomikować, co tylko takiemu wpadnie w ręce do koryta. Człowiek potrafi zrobić to samo, co wymienione z imienia zwierzęta, a przede wszystkim potrafi zeszmacić się totalnie, czego zwierzę, choć oko wykol, nie potrafi ni w ząb. Zwierzak, jak głodny, wtedy szczerze i otwarcie przyczai się skrytobójczo w krzakach, wyskoczy z robi swoje oblicze mordę i poleży na słoneczku do następnego ssania w dołku i nie chowa się za plecami wilczego stada jak za immunitet. Nawet zwierzę komar nie udaje, nie kombinuje, nie nakłada uczciwej maski na wredną twarz, nie wychodzi z Mercedesa jak dumny paw z szyfrowaną walizką, tylko prostolinijnie zabzyczy przeraźliwe, siądzie na jednego z drugim gałgana, wywierci dziurę w naskórku, wsadzi wygłodniałą paszczę, cmoknie cmok, nachla się opije, wytrze twarz rękawem i jeżeli zaraz nie dostanie packą w plecy albo szprycy z muchozola, to odleci tam, gdzie jego miejsce. I sytuacja jest jasna i klarownie czysta. Komar to komar, dzielny, mały ryzykant. Wiadomo, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Skąd tyle siły w tym małym ciałku, zapyta ktoś ciekawy. Odpowiedź nie jest prosta, ale jeszcze dzielniejszym od komara jest sędzia sprawiedliwej palestry, który ostatnio wyraził desperacko zgodę na podanie do publicznej wiadomości imia i nazwiska bandziora, który z przyzwyczajenia w biały dzień zgruchotał czaszkę 85-letniej staruszce, która akurat wracała z kościoła. Pierwszy to przypadek, że sędzia wykazał się zdumiewającą mądrością, heroiczną wręcz odwagą lub, co niewykluczone, jest nieuleczalnie chory i mu nie zależy na potopie, który choćby i po nim. A jaką bezbrzeżną odwagę posiada lekarz, wpuszczający na salę intensywnej opieki sforę dziennikarzów w dżinsach, co to w pogoni za rzetelną informacją filmują teleobiektywami udręczone ofiary tragicznych wypadków, które w szoku nie potrafią zaprotestować przeciwko transmitowaniu ich nieszczęścia na cały kraj, w sytuacji, gdy nie mogą się ani uśmiechnąć, ani pomachać rodzinie. Jakiś potężny ładunek etyki zalega w duszy takiego lekarza, który ze szczegółami opowie wnikliwemu redaktorowi w dżinsach o obrażeniach wewnętrznych ofiar, których kamera siłą rzeczy nie może pokazać. Jaką walkę wewnętrzną stacza taki medyk, by przed kamerą opowiedzieć o pacjencie wszystko to, co do tej pory wydawało się być tajemnicą lekarską, choć dla bezpieczeństwa występuje przeważnie w masce, bo skromny to człowiek zakryje twarz, by pozostać bezimiennym i nierozpoznawalnym dobroczyńcą w razie, gdyby pacjent chciał zrewanżować mu się, może niematerialnie, tylko tym samym, czyli zdradzić tajemnicę lekarza. Skąd ma na to, czy tam, na tamto? Ostatnio dowiedziałem się z gazety, że pierwszy koronny świadek występujący w procesie Grubego ukrywany jest przed kumplami nie w jednym z 10 milionów, powiedzmy, mieszkań na terenie kraju, tylko w jednym z kilku tajnych ośrodków policyjnych, a ukrywana przez sąd godzina rozprawy to godzina 16:00, jak donosi niepodpisany Zuch z gazety. Myślę sobie, kogo mogą interesować te niezwykle niebezpieczne szczegóły. No co, sowę, jeża, cietrzewia, kameleona czy wspomnianego komara? Bo mnie też nie. A może zagramy? Czekamy na słońce, na wyż, na cokolwiek, co życie ociepli, rozjaśni. Tymczasem za oknem szarugi zawieje i smutek spełnionych baśni. Prognozy na jutro, pojutrze i dalej są, mówiąc oględnie, dość średnie. Znów będą zadymy i fronty niżowe, poza tym wciąż głupio i biednie. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, a zaraz poczujesz, jak moc cudną traci meteodeterminizm. Są dni, że aż nie chce się wyjść spod pierzyny, by spotkać się z aurą i resztą. Nastawiasz radyjko, lecz słuchać się nie da, bo w mediach jak zwykle złowieszczą. Nie sięgaj po flakon z lekarstwem na nerwy, prozaku nie łykaj ni bromu. Znasz przecież ten refren, więc zanudź go sobie, nim rano przekroczysz próg domu. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, a zaraz poczujesz, jak moc smutną traci meteodeterminizm. Prywatną pogodę wewnętrzną. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, przetras do mej przychodni pacjent, dostarczając mię zaskoczenia medycznego, które poniżej streszczę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Doległa mię, pani doktor, latająca nerka. Jest to dolegliwość znana naszej wiedzy. Nyrka. Widzę jednak na pańskim lewym oku czarną opaskę. Czyżby ona również rzutowała na schorzenie? Owszem, pani doktor, to się wszystko wzajem rzutuje. Proszę zatem rozciągnąć się na leżance, zdjąć odzienie zwierzchnie i streścić się kolejno. Otóż, pani doktor, tydzień temu znalazłem się w klinice reanimacyjnej w związku z zawałem serca. Chwileczkę. Mojego. Czy mówimy o oku, czy o latającej nerce, czy też o zawale? Wszystko u mnie się wiąże, pani doktor. Otóż leżałem w ramach zawału i kiedy już zostałem zreanimowany, odczułem znienacka nieprzepartą chęć oddania moczu. To się zdarza. Moczu. Ponieważ nie mogłem się poruszyć, zwróciłem się do przebywającej w mym pomieszczeniu salowej następującym sformułowaniem. Siostro, proszę o nerkę. Rozumiem. Rzeczona salowa, będąc osobą leniwą, udała, że mnie nie dosłyszała i nie wykazała reakcji. Skierowałem więc do niej ponownie zwrot. Siostro, poproszę o nerkę. Bardzo słusznie. Gdy zwrot mój nie odniósł skutku, powtórzyłem go po raz trzeci. Wówczas Salowa, będąc osobą nerwową, rzuciła we mnie pojemnikiem w kształcie nerki i trafiła mię w oko, tu. Tak więc, posiadając zawał, zaistniało uszkodzenie oka przy pomocy latającej nerki i kiedy już wszystko podwiązało się logicznie, poproszę teraz panią doktor o pomoc. Nic prostszego. Proszę zacisnąć zęby i nie oddychać. Zręcznym ruchem wyjęłam pacjentowi oko do kiuwety. Przepłukałam je w nadmanganianie potasu. Włożyłam na miejsce, założyłam dwa szwy i całość przesypałam talkiem niemowlęcym. Już po wszystkim. Ach, cóż za szczęście. Proszę się podnieść. Ach, cóż za szczęście. Oko już mi nie dolega. Dziękuję pani doktor stukrotnie i pozwalam sobie. Medycyna miewa swoje przykre niespodzianki. Po operacji oka, uwieńczonej pełnym sukcesem, dogonił był pacjenta niedoleczony zawał, co jednak nie mieściło się już w mojej kompetencji. Usunąwszy ciało do magazynku środków opatrunkowych, wciągnęłam przypadek do sprawozdawczości i zamyśliłam się nad niespodziankami mogącymi napastować młodą lekarkę na rubieży. Następny, proszę! Dzień dobry, panie doktor! Jak w dym, bo jak szaleć, to szaleć. to szaleć, jak szaleć, to szaleć, jak szaleć, to szaleć, jak szaleć, to szaleć. Tyle lat i nic. Stary płaszcz, smutna twarz, dwie łzy. Życie mi dało w kośle dnia. Wezmę je teraz w garść, o tak. Tyle lat i nic. Stary płaszcz, smutna twarz, dwie łzy. Życie mi dało w kośle dnia. Wezmę je teraz w garść, o tak. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski, a jutro po 13:00 Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. Na antenie Trójki czas na Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Pani Joanna pisze do nas z Mroźnych Ząbek. Pani Joanna ma rękę na temblaku i prosi o nagranie grupy Supertramp Breakfast in America albo jakieś inne. Breakfast in America. Wiem, że piosenka Supertramp sprawiła dużo przyjemności nie tylko mieszkańcom Ząbek, ale Brzywinowa również. 22 i 7 trójek. Czy mógłbym zamówić piosenkę dla żony? Piosenka Raya Charlesa pod tytułem... Zaraz, jak to było? Alleluja! Dla żony, z okazji zbliżających się urodzin, od kochającego męża Kuby dla Agi. She bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I deserve it so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman way across town. Aleluja, love her soul. To był Ray Charles w muzycznej poczcie UKF. 2027 klub UKF, małpapolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. A następny mail ma w tytule Wrocław prosi o gitarę. Ale dzisiaj nie jest 1 maja. Nie szkodzi. Pani Sylwia pisze. Panie redaktorze, czy mieszkańcy Wrocławia mogliby liczyć na przepiękne gitarowe dźwięki w wykonaniu Jeffa Buckleya lub Johna Mayera? Pozdrawiam serdecznie z zabiórka. Gravity. Stay. not be. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. To był John Mayer. To teraz może troszkę podkręcimy tempo. Chciałbym bardzo prosić o piosenkę Petra Gabriela, Slash Hammer. Jest to dla mnie bardzo radosny utwór, a wracam po 2 tygodniu do domu. To był Peter Gabriel. UKF @polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Do godziny 14 czekam na Państwa kolejne propozycje. Kolejny list od Państwa, właściwie od Pani Moniki, brzmi bardzo poważnie. Dzień dobry, moim marzeniem jest usłyszenie w Trójce jakiegokolwiek utworu troszkę zapomnianego, ale już niezwykłego projektu Leny Valentino. Byłabym wdzięczna za spełnienie marzeń. Gdyby się udało, czemu nie? Chłopiec plasteiny. Muzycznej poczcie UKF Leny Valentino. 22 i 7 trójek. Czy mogłabym zamówić piosenkę? To jest tytuł I Finally Found Someone. Śpiewa to Barbra Streisand i Bryan Adams. Bo to jest z mojego ulubionego filmu Miłość ma dwie twarze. Me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. W tym tytule filmu było bardziej lustro czy zwierciadło niż miłość, ale reszta się zgadzała. Barbara Streisand i Bryan Adams. No i kolejny utwór polski przed nami. Prośba pani Beaty o Etsy Tu Nexiste Pa w wykonaniu Acid Drinkers dla Mateusza od Aty. Sans regret. Si tout n'existe. City Unex i Stepa, to był zespół Acid Drinkers. Myślę, że jak ktoś wcześniej tego nagrania nie słyszał, to absolutnie nie poznałby tego zespołu. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Marek Niedźwiecki już za chwilę w tonacji trójki właśnie pojawił się w studiu. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec, na prośbę pana Wojciecha, dawno niesłyszany przez niego i przez nas chyba również w Muzycznej Poczcie UKF, zespół Ultravox w nagraniu Wiena. Natomiast jutro po godzinie 13:00 Akademia Rozrywki.